چی پرستا تند شی ماتا چی پرستا د سینا تر کړم ای زما د وطن خاوره تال سمر وینا در کړم چی پرستا تند شی ماتا چی پرستا د سینا تر کړم ای زما د وطن خاوره تال سمر وینا در کړم چی پرستا مینا شیا خا چی پرستا تقدیر بدل شی چی پرستا سپر لی جوان دیشی چی پری غوٹائی دا گولو گولشی دیل سووی نا پکار دا دیل سو مرزان پر هر کڑم ای زما دا وطن خاوری تال سمر وینا در کڑم چی پرستا تند شی ماتا چی پرستا د سینا تر کڑم ای زما د وطن خاوره تال سمر وینا در کڑم نور می سمر پچا وجنی نور می چو وینا سکل غاڑی دازم غم جنی مندی نور چو جانا سمر کڈی وکڑم نور زان چومر در پدر کڑم ای زمات وطن خاورے تال سمر وینا در کڑم چی پرستا تند شی ماتا چی پرستا د سینا تر کڑم ای زما د وطن خاوره تال سمر وینا در کڑم نور چمر سل گئی وکڑم چی قابل دار خم دوشام نور سمر اوخی تو اکڑا چی حق دار دخم دی دوشام نور کرم سمر گریوان سیری نور زان سمر سر ببر کرم ای زما د وطن خاوره تال سمر وینا در کرم چی پرستا تند شی ماتا چی پرستا د سینا تر کڑم ای زما د وطن خاوره تال سمر وینا در کڑم زدا من سر گلونا اس د جا پور بلس کڑم زدا خپلو بچو وینا اس د چا کو منگل سکڑا زد چا گریوان تلا سکڑم د چا سر وز بخنجل کڑم ای زما د وطن خاوره تال سمر وینا در کڑم لاپ جو بل جذب مستیم لا مزڑا کی مناشت دے لیاو چو سل گئی دی پاتے څو څاسکي ویناشتا دے قبر دی ته آباد دیږي دا به هم درتا نظر کړ ای زما د وطن خاوري تالا سوم روی نا در کړم چې پرستا تندا شي ماتا چې پرستا د سینا تر کړم ای زما د وطن خاوري تالا سوم روی نا در کړم ته د چا پونم آزاد شوم ته د چا پوینو آباد شوم د هاشم دار مان بلا د د چا تلس برباد شوم تالا سوم را دعا وکړم تالا سوم را شپې سحر کړم زما د وطن خاوري تل سوم روی نا در کړم ای زما د وطن خاوري تل سوم روی نا